Iubiți ascultători, dedic o melodie regretatului Amza Pela. Uf, uf, firai tu moarte să fii, că tu de nimic nu știi, măi. Nu ai milă nici crezare, îi la rând pe fiecare. Așa cum ai luat acum un suflet tânăr și bun, un actor plin de povești, pe Amza din Băilești, măi. Uf, uf, muncește omul cât poate, să aibă în casă de toate. Și când simte că trăiește, moartea îl ia mișelește. Așa se trece omul, se usucă ca și pomul, îl vezi tânăr și frumos, dar el este scorburos, măi. Uf, uf, neamărine, neamărine, cine-o mai vorbi ca tine? Și în prag de sărbători, cine-o mai spune urări, măi? Lumea toată te-a iubit, dar ca floarea ai pierit. Ți-ar fi dat lumea de toate, sănătate nu se poate. Ai plecat pe un drum de piatră, să nu te-ntoarci niciodată, dar ești amintire vie pentru întreaga România.